Wszystkie trekkingowe, crossowe i elektryczne znanych marek w super cenach znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, dalej masz. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 14. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Będzie dodatkowo 18 miliardów złotych na ochronę zdrowia, zapowiedziała ministra Leszczyna. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Donaldem Trumpem. Przywódcy spotkali się na szczycie NATO w Hadze. Uniwersytet Warszawski, najlepszą uczelnią w Polsce. 18 miliardów złotych z budżetu państwa w ciągu najbliższego roku trafi do systemu ochrony zdrowia, zapowiedziała ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Na podwyżki płac personelu medycznego to ponad 9 miliardów złotych. Ustalono również priorytetowe obszary, na które zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze. Nasze priorytety to oczywiście opieka psychiatryczna dzieci i młodzieży, która była priorytetem naszej prezydencji, ale także opieka psychiatryczna dorosłych. Leczenie uzależnień to także jest ważna i niestety wynikająca z epidemiologii potrzeba. Priorytetem jest także dla nas opieka długoterminowa. To ma oczywiście związek ze starzejącym się społeczeństwem. To finansowanie będzie wyższe. Wyższe będzie także na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na dodatkowe pieniądze mają być przeznaczone także na poprawę jakości leczenia. Tylko do końca roku łącznie z budżetu trafi na zdrowie dodatkowo około 30 miliardów złotych. Sąd Najwyższy w oficjalnym oświadczeniu poinformował, że podejmie uchwałę w przedmiocie ważności wyborów prezydenckich na posiedzeniu jawnym, które zostało wyznaczone na wtorek 1 lipca na godzinę 13. Do sądu miało trafić około 50 tysięcy protestów wyborczych. Na ich podstawie dopuszczono przeliczenie głosów w 13 komisjach. Sąd Najwyższy rejestruje i rozpatruje, a prokurator generalny na bieżąco opiniuje. Obie instytucje informują również o kolejnych stwierdzonych nieprawidłowościach przy liczeniu głosów lub sporządzaniu protokołów przez komisję. Sąd Najwyższy poinformował, że wskutek ponownego przeliczenia głosów w jednym z lokali wyborczych na warszawskim Mokotowie doszło do zawyżenia liczby głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego. Wcześniej o nieprawidłowościach na korzyść Karola Nawrockiego informowała zaś prokuratura. Organy ścigania wszczęły też pierwszych 6 postępowań w sprawie możliwych fałszerstw, a prokurator generalny zaapelował do Sądu Najwyższego o przesłanie wszystkich zarejestrowanych tam protestów. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że prokuratura dokonuje oględzin wszystkich kart, skomentował sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleja. O ważności wyborów Sąd Najwyższy musi zdecydować do 2 lipca. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z Donaldem Trumpem, poinformowała kancelaria prezydenta. Liderzy mieli okazję spotkać się i porozmawiać przy okazji trwającego szczytu NATO w Hadze. A wcześniej na spotkaniu z dziennikarzami prezydent Duda mówił, że Rosja teraz jest zbyt osłabiona wojną w Ukrainie, ale w przyszłości może zaatakować inne państwa. Dlatego, podkreślał, musimy zwiększać wydatki na obronność. Właśnie zwiększenie wydatków na obronność do 5% PKB jest najważniejszym punktem drugiego dnia szczytu NATO. Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu szkół wyższych Perspektywy 2025. Na drugiej pozycji znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na ostatnim miejscu podium Politechnika Warszawska. Rektor UW profesor Alojzy Nowak mówi, że kluczem do sukcesu jest współpraca studentów z wykładowcami. My stanowimy bardzo silną drużynę, jako cały Uniwersytet Warszawski. Środowisko ze sobą bardzo dobrze współpracuje, więc jest atmosfera do pracy i do nauki. I młodzież zawsze wierzyła, ale teraz wydaje mi się, że jeszcze bardziej uwierzyła w to, że jest przed nimi przyszłość, jest szansa na osiąganie sukcesu. W zestawieniu są też uczelnie prywatne. Na 17. miejscu znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, która jest jednocześnie najlepszą akademicką szkołą niepubliczną. Przez wiele lat uważana za gatunek wymarły, dziś można ją obserwować w dalkowskich ogrodach. Mowa o czarnej pszczole, a dokładnie o zadrzechni fioletowej. Jest dużo większa niż zwyczajna pszczoła, czarna i mieni się na fioletowo. Jest samotnicą, ale w Dalkowie lubi towarzystwo. Zdaniem Anny Gomułki z Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi to ewenement. W zeszłym roku mieliśmy jej tutaj tak jedną, dwie sztuki i to niecodziennie się ją dało zauważyć, a teraz o każdej porze dnia, jak się tutaj podejdzie, my teraz widzimy ile? Ja widzę 7 w jednym momencie. Po 100 latach nieobecności zadrzechnia fioletowa jest coraz częściej obserwowana w różnych częściach Polski, mówi profesor Marcin Kadej. Obserwuje się znaczącą liczbę nowych stanowisk, co bardzo cieszy. Jest to jeden z piękniejszych naszych owadów. Czarne pszczoły budują gniazda zwykle w drewnie martwych drzew, owad ten żyje w samotności przede wszystkim na południu Europy, a powraca do Polski ze względu na zmiany klimatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie przeważnie pochmurne, ale miejscami przejaśnienia. Wieczorem w wielu miejscach spodziewany deszcz. Na termometrach od 19 stopni na północy do 28 na południu, a jutro jeszcze cieplej na zachodzie, nawet do 31 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ależ to piękne słowo, zadrzechnia. Trzeba zapytać Mateusza Adamczyka o to słowo. Jeszcze dodatku fioletowa. Wspaniale, że wraca. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Drugą godzinę zaczynamy od Czarusia. No i my jesteśmy także. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Morrissey The Smiths, The Charming Man, a Morrissey Solo w Krakowie wystąpi 3 lipca. A my wracamy do płyty, której o tej porze w tym tygodniu słuchamy. Nowa płyta Haim, I Quit. Dzisiaj z tej płyty utwór Million Years. Peace. Don't Nie da się nie poruszyć, choćby siedząc w fotelu przy tej piosence Shooting Stars i Bug Riders, to do tego ruchu dokładam jeszcze uśmiech się. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, polisz dobra czas. Zwłaszcza ten czerwcowy albo ten lipcowy, ciepły deszcz, to pogodno oczywiście, uśmiech się. 18 minut po 14. Ja przypominam z przyjemnością, bo trójka wydarzenia, o którym zaraz opowiem, objęła swoim patronatem, że dziś właśnie rozpoczyna się nowy festiwal muzyczny, festiwal showcase'owy, co oznacza, że koncerty są nieco krótsze, ale proponują bardzo duży przekrój artystów. Festiwal nazywa się Music Week Poland i jego głównym celem jest promocja polskiej muzyki za granicą. No i taka ogólna wymiana doświadczeń pomiędzy artystami. W programie oczywiście polscy artyści z międzynarodowymi ambicjami, ale także sporo artystów spoza Polski. No i z radością przypominam, że dyrektorem artystycznym wydarzenia jest nasz redakcyjny kolega Jarek Szuprycht. No i część koncertów odbędzie się w Trójce. I jutro właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie część Music Week Festival. Mówiłam już Państwu przed 14 o koncercie Hani Derej. To o 19. Bardzo serdecznie zachęcam, żeby z tą artystką młodą się zapoznać. A godzinę wcześniej o 18 tutaj przy Myśliwieckiej, pochodząca z Wielkiej Brytanii, bardzo nastrojowa Austel. I na oba te koncerty Państwa serdecznie zapraszamy. Można sobie zrobić taki tandem koncertowy. Można zadzwonić w tej sprawie do Kasi Wojtasik 227 trójek. No, albo napisać, jeśli Państwo akurat nie mają pod ręką telefonu. myśliwiecka@polskieradio.pl. Dwa koncerty jutro. Austel o 18, Hania Derej o 19 w ramach Music Week Poland na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce przy Myśliwieckiej. Serdecznie zapraszamy. Przypomnę, 227 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. A ja teraz przypominam sobie, że o tej porze postanowiłam Państwu przypominać utwory z różnych ścieżek dźwiękowych. Dzisiaj inspiracja jest ciekawa, bo właśnie dzisiaj w łódzkim Bistro Montag przy Piotrkowskiej 78 rozpoczyna się stała wystawa obrazów z filmu Chłopi D.K. i Hugh Welshmanów. Jak pamiętamy, to jest malarska animacja, która miała premierę w 2023 roku. O oczywiście na podstawie powieści Władysława Stanisława Reymonta, a każdy kadr do tego filmu powstał jako ręcznie malowany obraz i w tej wizualnej warstwie artyści nawiązywali do twórczości Chełmońskiego, Gierymskiego, Wyczółkowskiego czy Ferdynanda Ruszczyca na przykład. Myślę, że państwo pamiętają doskonale ten film, tę historię nieco odświeżoną i nieco przybliżoną współczesnej wrażliwości przez DK i Hugh Welshmanów. No i bardzo ciekawe miejsce na to, żeby te obrazy pokazywać. Na stałe już tam będą w Montagu w Łodzi, a ja sięgam po ścieżkę dźwiękową filmu Chłopi. Ścieżkę dźwiękową, która powstała w wyniku współpracy bardzo wielu artystów i artystek, których skrzyknął Luke. Ten utwór nosi tytuł Miłosny opętaniec. Kto widział film, ten z pewnością już pamięta, przy której scenie się pojawiał, a wśród autorów Luke oczywiście, Rebel Babel, film Orkestra, no i Tęgie Chłopy. Myślę, że będziemy wracać do ścieżki dźwiękowej Chłopów jeszcze nie raz. A teraz Sir Paul nie tak dawno obchodził 83. urodziny. Yeah. Zapraszamy do reklamy. Gratisowe środy z kuponem Lidl Plus. Już dziś cukier biały kryształ 1 kg, 5 opakowań plus 5 gratis. Tak, 5 opakowań plus 5 gratis. Wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Dlatego w środę zakupy robię w moim Lidlu. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku wybrane produkty za połowę ceny. W tym tygodniu wybrane koty piknikowe, torba plażowa, sandały dla dzieci, japonki dla dorosłych. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, tu kochaj niskie ceny. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. Karkóweczka? Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty? Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Pewnie! Mają promkę z Fantazją. Cała gama jogurtów marki Fantazja w promocji, drugi produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 29 czerwca. Zapraszamy również w tę niedzielę. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę co wiem, dziś na dużej przerwie będzie znów radośnie, bo drugie śniadanie z przyjaciółmi zjem. Też zdrowy miks, warzywno owocowy to nowy hit. Ideał śniadaniowy sprawia, że czujemy się jak nowi. Dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Dynamica Plus. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3149 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To trójka, 14:30, pora na naszą opowieść językową. Dziś w głównej roli kropka. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Kilka lat temu w polskim internecie zawrotną karierę robił facebookowy fanpage Kropka Nienawiści. Zamieszczano tam rozmowy z wykorzystaniem kropki, która ze zwykłego znaku umieszczonego na końcu zdania stała się symbolem fałszu, a często także złości. I są na to naukowe dowody. Badacze z Wydziału Psychologii Amerykańskiego Uniwersytetu Binghamton sprawdzili, czy kropka rzeczywiście wzbudza negatywne emocje u odbiorcy, a jej nadawca oceniany jest jako mniej szczery. W tym celu poprosili 126 studentów o przeczytanie krótkiej rozmowy między Kevinem a Stacy. Na pytanie Kevina, Dave dał mi swoje dodatkowe bilety, chcesz iść? Odpowiedź Stacy, która brzmiała jasne, występowała w dwóch wariantach, z kropką oraz bez kropki. Całe rozmowy również zaprezentowano badanym na dwa sposoby, na ekranie telefonu oraz na ręcznie napisanej notatce. Zadaniem studentów była ocena szczerości odpowiedzi Stacy w skali od 1 do 7. Okazało się, że odpowiedzi zakończone kropką są odbierane jako mniej szczere wyłącznie w rozmowie SMS-owej, a to oznacza, że kropka w cyfrowym świecie zyskała nową funkcję. Niestety naukowcy z USA nie wyjaśnili, dlaczego to akurat kropka stała się symbolem niechęci. Mam na to jednak pewien pomysł. Po pierwsze, w rozmowach internetowych coraz rzadziej oddzielamy poszczególne zdania za pomocą kropki. Po prostu wysyłamy je pojedynczo z emotikonem lub znakiem emotywnym, takim jak wykrzyknik czy pytajnik na końcu. I dlatego kropka została pozbawiona swojej podstawowej funkcji porządkującej tekst. Po drugie, kropki nie wykorzystujemy do tworzenia emotikonów w takim stopniu, jak robimy to w przypadku innych znaków interpunkcyjnych. W związku z tym w komunikacji internetowej okazała się znaczeniowo pusta. A że natura, a szczególnie natura języka, nie znosi próżni, to zyskała ona nową funkcję, która odpowiada potrzebom ekspresji w cyfrowym świecie. Po trzecie, pozycja kropki odpowiada położeniu emotikonów. Znajduje się na końcu wypowiedzi, czyli tam, gdzie uzupełniamy komunikat o emocje. Ale to nie wszystko. W języku polskim na negatywne nacechowanie kropki wpływa także frazeologia, która oddaje utrwalony w języku obraz świata. W połączeniach tych kropka związana jest z trudnymi sytuacjami życiowymi, na przykład być czy znaleźć się w kropce, jednoznacznością wypowiedzi, postawić kropkę nad i, czy wyczerpaniem tematu, dojść, dobrnąć do kropki. Najsilniej jednak o agresywnym zakończeniu konwersacji i nieznoszącej sprzeciwu postawie nadawcy świadczy fraza koniec i kropka. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Ja jednak chyba broniłabym kropki. Załóżmy taki ruch obrony kropki. Ale Mateuszowi bardzo oczywiście dziękujemy za kolejne spotkanie i za kolejną porcję nie tylko ciekawostek, ale wiedzy o języku polskim. No i oczywiście przypominam adres przysłowie@polskieradio.pl. Tam Mateusz czeka na Państwa pytania i wątpliwości. Between them. trójka. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Pustki i O krok, a wcześniej Radiohead, Jigsaw Falling Into Place z płyty In Rainbows. 19 minut pozostało do 15, pora na kolejne królewskie spotkanie w trójce. W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, co trzeba było zrobić, by zaimponować jadącemu do nas z Rzymu cesarzowi. Chrobry odniósł w Gnieźnie sukces, a niemała w tym była rola włóczni świętego Maurycego, którą Otton mu podarował. A dziś przed nami thriller. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek szósty, pogrywając z Henrykiem II. W roku 1000 Bolesław wszedł do europejskiej gry z rozmachem. W triumfalnym pochodzie z Gniezna do Kwedlinburga kroczył przy cesarzu jako jego współpracownik i brat, a przed panami Rzeszy jako wywyższony spośród nich. Średniowieczny teatr władzy miał swoje zasady. Nie było mediów społecznościowych, ale byli followersi, a miejsce władcy w strukturze europejskiej pokazywała jego odległość od cesarskiego majestatu. Po zjeździe gnieźnieńskim Chrobry przekroczył wszelkie bariery. Aż chciałoby się pomyśleć, co by było gdyby, ale nie było. Otto III zmarł przedwcześnie, 2 lata po Gnieźnie. I zaczął się thriller. Pominę, że jego śmierć próbowano ukryć. Powiem tylko, że wieziono go z Italii do Niemiec, udając, że żyje. Zmarły był bezdzietny. Pretendenci do tronu po nim szybko zwarli szyki. Były 3 główne frakcje. Zwolennicy Ekeharda, jego córką będzie Oda, ostatnia żona Chrobrego, ale wówczas ta dziewczynka dopiero się urodziła. Ekehard jest margrabią Miśni, czyli mamy strefę wpływów sasko-polsko-czeskich. Mocną stroną tego kandydata było, iż był najbliższym współpracownikiem zmarłego, świetnym wojownikiem. Zdobył dla cesarza zamek Świętego Anioła w Rzymie i to jego poparł Bolesław Chrobry. Frakcja druga to zwolennicy księcia Szwabi Hermana i frakcja trzecia bawarski książę Henryk. Ten się nie cackał. Pierwsze, co zrobił, poza obietnicami znacznych korzyści majątkowych dla tych, którzy go poprą, po prostu zamordował Ekeharda. Nie sam. Od tego władcy mają ludzi. A ci ludzie odcięli margrabiemu głowę i obrabowali ciało. Chrobry zareagował na ten akt wrogi błyskawicznie. Ruszył na zachód i zajął grody w Strzale i Budziszynie. Na początek. Potem połączył się z Guncelinem. Guncelin był bratem przyrodnim zamordowanego i tym tajemniczym bratem Bolesława, co zapewne oznaczało jego po prostu przyjaciela i sojusznika. We dwóch zajęli Miśnię, stolicę Ekeharda, a następnie Chrobry zajął tereny aż po rzekę Elsterę. Można rzec, że jeszcze przed ostatecznym wyborem króla Niemiec startował z mocnej pozycji negocjacyjnej. W międzyczasie z rywalizacji o tron odpadł kandydat numer 2, książę Szwabi. Henryk się koronował, ale potem musiał zabiegać o poparcie kolejnych lokalnych książąt i arystokratów. Udał się więc do Merseburga, gdzie zaprosił również Bolesława. Tam nasz książę uznał w Henryku króla za cenę zaakceptowania swoich zdobyczy. Henryk z zaciśniętymi zębami zgodził się na Milsko i Łużyce, ale na Miśnie już nie. Po czym ustąpił i przekazał ją w ręce Guncelina, czyli przyjaciela Bolesława. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie taki, nazwijmy to, incydent. Otóż gdy Chrobry po negocjacjach opuszczał pałac Henryka, dokonano na niego zamachu. Wyszedł cało dzięki swoim saskim sojusznikom, ale jakby to ująć, zraził się do króla Henryka. Nastąpiło całkowite przeorientowanie europejskiej polityki cesarstwa z nowoczesnej wizji Ottona III na brutalny pragmatyzm Henryka II. Wiem, brzmi znajomo. Do tego fatalny początek znajomości, a przecież to było ich pierwsze spotkanie. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek już jutro między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Tak właśnie będzie. Na tę audycję zapraszam w imieniu Katarzyny Wojtasik, a dla Państwa mam 2 propozycje. Gdyby Państwo chcieli dłużej jeszcze pozostać w tym świecie sprzed 1000 lat opowiadanym przez Elżbietę Herezińską, to po pierwsze polecam nasze podcasty, bo tam dotychczasowe odcinki Narodzin Królestwa już można znaleźć, a po drugie mam dla Państwa egzemplarze książki Elżbiety Herezińskiej, która właśnie o tym czasie i o relacji Ottona III i Bolesława Chrobrego opowiada. Gra w kości. Proszę napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell if she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. the bar. You rest your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to Mark Ronson z tych Ronsonów i Ray gościnnie w tym utworze Suzanne. W zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów znajdą Państwo tę piosenkę. Znajdą Państwo także tę, która nastąpi teraz. Zachęcam do tego, żeby przed piątkiem jeszcze zagłosować. Thank you.